Делата Божии. Беседа от учителя, държана на 23 февруари 1930 година, София. Чете Ивайло Христов. Що да сторим, за да работим делата Божии? Делата Божии. Смисълът на живота седи в работата. Думата работа се употребява често в обикновения живот, дето и се придава обикновено значение. Същата дума има и по-високо значение. В този смисъл, под понятието работа, разбираме всичко възвишено и велико, което човек може да извърши на земята. На земята по-високо нещо от работата не съществува. Само чрез работата човек разбира надеждата, вярата и любовта. Ако не работи, той нищо не може да разбере. Разумният свят си служи с работа, като един от съвършенните методи за постижение. Съществуват още два метода, с които хората постигат своите цели. Метод на труда и метод на мъчението. И двата метода дават различни резултати. Методът на труда е създал недоволството, а методът на мъчението – инвалидите. Следователно, инвалидите са хора на мъчението, недоволните хора на труда, а здравите, учените, мъдрите, хора на всичко възвишено и благородно, хора на работата. Мнозина търсят метод за работа, запитват тук-там как да работят, но въпреки това не могат да се домогнат до желаното. Защо? Има неща, за които не се пита. Трябва ли да питате как да обичате, как да вярвате, как да се храните? Тези неща са познати на всички хора. Всеки човек знае как трябва да обича, как да вярва, как да се храни, как да работи. Щом човек задава въпроса как, това значи, че той има някаква скрита идея. Не само човек, но и низшите същества знаят много неща. Те се раждат с някои знания. Току-що излюпеното пиле знае как трябва да яде. Току-що излюпеното патенце знае как да плава. И човек, като пиленцето и патенцето, трябва да прилага всичко, което знае, а не да пита какво да прави и как да работи. Като е дошъл на земята, човек трябва да приложи живота, който му е даден, за да се ползува от него. Животът, вложен в човека, е подобен на извор, който постоянно блика, изявява се в разни посоки, докато реализира своето предназначение. Като живее човек, в съзнанието му остава идеята, че изтича нещо от него. Това, което изтича от човека, някои наричат сила, други време, трети посока или направление и така нататък. И учените разглеждат въпроса за време и пространство като външни прояви, а същевременно и като отвлечени понятия. И за човека се говори като за външна форма и като отвлечено понятие. Тялото е външната форма на човека, обвивка, без която не може да се прояви на земята. Обаче, същината на човека не е в тялото му. Човешкото тяло представлява величествено здание, на което трябва да знаете мястото на вратите, през които влизате и излизате. Обикновено хората знаят две врати на своето тяло. Всъщност, човешкото тяло има 12 врати. Една към изток, друга към запад, трета към север и четвърта към юг. Останалите 8 врати ще намерите вие сами. Какво представят 12-те врати на човешкото тяло? Според някои учени, тия врати са наречени източници на живота. Каквото име да дават на вратите, важно е, че къща без врата не може. Като се върне от работа, човек влиза в своята къща, затваря вратата и ляга да спи. Той взима къщата си, т.е. тялото със себе си, охлювът, костенурката, таралежът също носят къщите си със себе си. Не е лошо да носи човек къщата със себе си, но по-добре е, ако може да я остави на мястото й, а той да излиза и влиза в нея, когато пожелае. Който не е научил изкуството свободно да влиза и да излиза в тялото си, той се спъва от него. Въпреки това, без тяло не може, за да поддържа функциите на тялото си. От време на време човек го намазва. Храната е мазилка за тялото. Чрез яденето, като мазилка на тялото, се подобряват лошите условия на живота. Храната, която човек приема, служи не само за мазилка на тялото, но и за набавяне на енергия, необходима за живота. Без енергия човек не би имал сила да влиза и да излиза от тялото си, да извършва своята работа. Едно от съществените неща, дадени на човека, е животът. Човек трябва да изучи живота, както Бог му го е дал. В помощ на живота идат човешкото сърце и човешкият ум. Чрез тях човек се свързва с външния, обективен свят и преживява различни чувства – приятност и неприятност, радост и скръб. Чувствата пък събуждат мисълта на човека. Топлите и благородни чувства в човека, които проистичат от любовта, внасят разширение. Възвишените мисли, които произлизат от мъдростта, внасят светлина в човешкият ум. Който люби, той се разширява. Който мрази, той се свива. Научните изследвания показват, че когато люби, се разширява и физически. Вратът, ръката, тялото му стават по-широки, отколкото по-рано, когато не е любил. Тези изследвания са естествени. Понякога науката си служи с неестествени изследвания, каквито са, например, вивисекциите. Естествено изследване е, когато наблюдават деятелността на органите в живото тяло. Случва се, например, човек да падне, да счупи черепа си, и ако в това положение се изучават функциите на мозъка, учените дохождат до ценни резултати. Мозъкът, чрез който се изявява човешката мисъл, е апарат, който възприема впечатления от външния свят. В този смисъл, мозъкът е най-ценното и най-устойчиво вещество в човешкият организъм. Мозъкът е звонковият капитал на човека, с който работи през целия си живот. Изгубили мозъка си, всичко е изгубено. Ако търсите човека, ще го намерите в главата. Ако предприема нещо без знанието и съгласието на мозъка си, човек е осъден на фалиране. Ако не прекара всяка мисъл, която иде отвън през своя мозък, той ще дойде до повърхностни заключения. Днес повечето хора вадят прибързани заключения за живота, за Бога, поради което сами се спъват. Като се намерят в известни затруднения, те казват: защо Бог да ни даде онова, от което се нуждаем? Така и детето казва, като види баща си, детето иска от него дрехи, обуща, без да мисли, има ли възможност да се задоволят изискванията му. Ще кажете, че бащата е длъжен да задоволи нуждите на детето. Ако има капитал на разположение, бащата е готов да направи много нещо за детето си. Няма ли капитали, то е вън от всякакво задължение. Това задължение е родено от любовта. На сила нищо не става. Вижте какво става между птиците. Бащата и майката имат грижа за детето, докато му израснат крилца. Израснат ли му крилца, те са свободни от всякакви задължения. Птиченцето трябва заедно с баща си да търси храна. То само си изработва дрешката и благодари на майка си и на баща си за живота, който са му дали. Обаче, докато човек стъпи на краката си, майката и бащата работят за него 20 години. Съвременните хора не са дошли още до онези дълбоки разбирания за живота и за разумната природа, следствие на което грешат и изпадат в големи противоречия. Те внесат свои ограничени разбирания и в науката, и във вярата, и в любовта си. Привикнали да очакват на родителите си, децата очакват и от външния свят да им дадат обяснение на всички въпроси, които те наричат отвлечени. Например, те мислят, че отвън някъде ще им се докаже дали съществува Бог, какво представя Той, как е създал света и така нататък. Човек може да получи нещо отвън, но той носи известни знания със себе си. Той трябва да се вглъби в себе си и да дойде до истинското знание. Всеки човек има някаква идея за Бога, но някога се съмнява в своята идея и изпада в помрачение. Щом съзнанието му се помрачи, той изгубва всичко, на което е разчитал. Щом губи основата на живота си, човек е слаб. Силният човек, при каквито условия да се намери, в каквато тъмнина да изпадне, не се разколебава. Убеждение има този човек. Морските вълни не са в състояние да заличат написаното в него. Неговите убеждения са написани на канара, на устойчива материя, а не на пясък. Докато възгледите на човека се заличават от вълните на живота, той се намира на физическия свят, дето нещата са предходни и неустойчиви. Човек се мини като луната, но Бог е неизменен. Отношенията му към човека са постоянни и неизменни. Защо? Защото Бог има отношения към човешката душа и човешкият дух, а не към неговото тяло. Тялото на човека се изменя, но душата му и духът му не се сменят. Те остават вечно млади, вечно силни. В пътя на своето развитие човек е минал през различни форми, докато е дошъл до сегашната си форма. Благодарение на промените, които е претърпял, той носи големи опитности и знания, които е складирал в душата и в духа си за вечни времена. Делата Божии. Ако попитате съвременния човек в какво и как се изразяват делата Божии, той ще каже, че не знае. Ако го запитат какво е неговото предназначение, той ще отговори, че предназначението му е да вярва в Бога. Като казва, че вярата му в Бога е негова задача, вярва ли всъщност това? Каква вяра е тази, която се променя 10 пъти през деня? Силен конец ли е този, който се къса всеки момент? Конецът трябва да бъде направен от здрава, от устойчива материя, че колкото да се дърпа, да не се къса. Здрави конци са уния, които са направени от материята на вярата, надеждата и любовта. Конецът, изтъкан от материята на любовта, е толкова здрав, че цялата земя да окачите на него не се къса. Не само това, но ако закачите на него цялата слънчева система, всичките планети в нея, той пак няма да се скъса. Най-после, ако на този конец закачите целия космос, той пак няма да се скъса. Като слушат тия твърдения, мнозина ще го отрекат. За тях тия твърдения не са научно обосновани. Вярно е, че не са научно обосновани, но какво ще кажете за сегашните теории, които научно са добре обосновани, но нямат никакво практическо приложение? Например, днес съществуват много теории за светлината, нови и стари, но нито една от тях не е дошла още до абсолютното понятие за светлината. Всеки ден се прибява по нещо ново към досегашните теории, но все им липсва нещо. Теориите за произхода на светлината, за понятието светлина, са различни. Обаче, като изложите гърба си на слънце, светлината действува по един и същи начин. И в миналото, и днес, и в бъдеще, светлината е действала и ще действува по един и същи начин. Животните разбират и възприемат светлината по един начин, растенията по друг, а хората по трети начин. Човек, като разумно същество, е дошъл до заключение, че светлината носи всички блага в себе си. Той констатира този факт, но всъщност възприема микроскопическа част от тия блага. Човек не е дошъл още до вътрешната красива страна на светлината. Той познава само седемте свята на светлината, без да подозира, че му предстои да открие още пет свята. На Земята човек може да види само 12 цвята на светлината. За сега са известни само 7 цвята на светлината. Но един ден той ще постигне и това. Някои искат да знаят какви са останалите 5 цвята на светлината. Те не познават още 7-те цвята, а искат да знаят 12-те. Какво представя червеният цвят? Червеният цвят внася в човека живот, енергия и движение. Докато е под влиянието на природният червен цвят, човек е активен, буен, готов и за работа, и за бой. Изгубили този цвят в себе си, човек става пасивен и започва да философства. Той казва, че животът няма смисъл. Той става песимист. Защо? Защото червеният цвят в него е потъмнял. Какво казваме за кръвта, когато започне да потъмнява? Щом кръвта стане тъмна, ние казваме, че е нечиста. Да мисли човек, че животът няма смисъл, това показва, че той е изгубил силата и чистотата си. От голям, чист, буен извор той се е превърнал на малко поточе, което едва шурти. При това положение човек се запитва, трябва ли да обича хората? Заслужават ли неговата любов? Ако човек задава този въпрос по отношение на съществата, които са на един уровен с него, какво трябва да кажат съществата, които са над него? Трябва ли и те да питат за него? Заслужава ли да бъде обичан? Каквото човек даде на хората, това ще дадат и възвишените същества на него. Както той обича хората, така и Бог ще го обича. Колкото даваш, толкова ще ти се даде. Това означава стихът: с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Невъзможно е през тесни тръби да прекарате много вода. Следователно, ако тръбите на вашата инсталация са тесни, колкото много благата е определил Бог за вас, вие не можете да ги приемете. Благата, които Бог дава на човека, се изливат в силна струя, която ще пръсне тръбите на вашата инсталация. Тесните тръби не могат да издържат напрежението на благата, които идат от Бога. Каже ли някой, че любовта ще го пръсне, това показва, че тръбите на неговата канализация са тесни. За да издържа напрежението на великата любов, човек трябва да разшири тръбите на своята канализация. Тоест, той трябва да разшири сърцето и ума си, да дава и да приема повече. Щом се говори за великата любов, хората казват, че искат да оставят сърцата си за великата и свята любов. Любовта е сила, която се проявява навсякъде по един и същ начин. Тя не може да бъде велика и малка, свята и порочна, чиста и нечиста. Това са човешки определения. Любовта е една и съща. Но различието в любовта, което хората виждат, показва, че съществата я възприемат и предават различно. Те и предават особени качества. Сам по себе си, любовта е толкова умна, колкото и глупава. И в най-глупавите й прояви, според човешкото разбиране, тя е по-умна от най-великите философи и по-мъдра от най-големите мъдреци в света. Любовта превръща грешника в светия, но сама по себе си не е свята. От калта гранчарът прави грънци, но той сам не е гърне. За да покажат, че разбират и оценяват любовта, хората й предават качества, каквито те сами не познават. Казват: Бог е любов. Какво е Бог? Всъщност и те не знаят. Какво е любов? Също така не знаят. Любовта е онова вечно начало, което обхваща всичко в себе си. Следователно, не говорете за светостта, за чистотата на любовта, защото сами ще се спънете. Кажете си: аз живея в Божията любов. Щом живея в любовта, всичко, каквото пожелая, е постижимо. Делата Божии. Човек е призван на земята в тази епоха, именно за великите Божии дела, да вземе участие в тях и да бъде техен свидетел. Ако хората продължават да живеят, както досега са живели, те ще имат същите резултати, същите разбирания. Това, което сега преживяват, е резултат на тяхното минало. Време е вече да ликвидират със своето минало, да погледнат към новия живот, който Божият промисъл чертае. Малко хора днес разбират какво нещо е Божият промисъл. Те не могат да си представят какви са отношенията на Бога към хората и какво Той има предвид да им даде. Бог не мисли да прави човека щастлив, богат, учен, силен, както Той иска. Единственото нещо, което Бог иска да даде на човека, това е животът. Какво по-ценно нещо може да иска човека от живота? Да имате живот, това значи да участвате в това, в което Бог участва и се проявява. Казано е, че Бог е живот. Какво по-велико от това да бъде поставен човек в средата на Бога, в живота? Любовта ражда живота. Дойдете ли до живота, няма две мнения за него. И растенията, и животните, и човекът, и ангелът, всички еднакво се стремят към живота. Обаче, за да се прояви животът, нужни са няколко елемента, като условия. Първото условие за живота е въздухът. Щом има въздух, има и умствен живот. Значи, въздухът е свързан с ума. На физическия свят човек приема въздуха чрез дробовете си. Има хора, които са постигнали и вътрешно дишане, чрез астралното и умственото си тяло. Някои йоги са дошли до положение да задържат дишането си до половин час. В половин час те поемат един път въздух. Някои източни народи казват, че Бог вдишва и издишва един път в милиарди години. Като вдишвал, той е приемал външния свят в себе си. Като издишвал, той го изхвърлял вън от себе си. Това издишване те наричали създаване на света. Това са твърдения на източните народи, но доколко са верни и истинни, не се знае. Не е научно доказано. Тъй, щото, когато хората се запитват как ще се оправи света, казвам, светът ще се оправи чрез дишане. Хората трябва да се научат да дишат правилно. Дишането е свързано с мисълта. Следователно, светът ще се оправи, когато хората се научат да мислят правилно. Днес всички хора говорят за възпитанието на младото поколение. Те търсят нов начин за възпитание, да подобрят живота, да излязат от мъчнотиите. За възпитанието на младото поколение може да става въпрос само тогава, когато младият развие своето духовно тяло така, че с него да извършва всички функции, които върши и с физическото си тяло. Когато духовното тяло на човека започне да се проявява като физическото, само тогава може да се говори за възпитание и самовъзпитание на човека. Двама души могат да бъдат в съгласие и да се обичат само когато са развили духовните си тела. Ако действат само физическите им тела, а духовните не се изявяват, те не могат да се обичат. От развитието на духовното тяло на човека зависи неговата вяра и любов. Апостол Павел казва: имам тяло духовно, имам тяло физическо. Ако физическото тяло, т.е. земната къща на човека, се развали, а няма още духовна, нищо не остава от него. За духовното тяло на човека е казано: имам дом неръкотворен. Физическото и духовното тяло на човека са тясно свързани. Ако човек заболее физически, болестта се отразява и на духовното му тяло. И обратно, ако духовното му тяло заболее, и физическото ще започне да страда. Тъй, щото искали да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, той нищо няма да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом тялото се пречисти, човек отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото му се пречиства добре и той се събужда разположен и обновен. Добрият сън зависи от правилното пречистване на тялото. Вие искате да знаете как можете да постигнете това. Ще го постигнете, когато разберете, че любовта не е нито света, нито грешна, нито глупава, нито разумна. Ако можете да приемете това, каквато болест имате, ще изчезне. Не можете ли да гледате на любовта по този начин? Вие ще останете със своите стари възгледи, а заедно с тях и с болестите си. До сега аз съм изнасил принципите на живота, а вие сами трябва да си намерите методи. Аз ви показвам вратата, през която можете да влезете, но вие се страхувате. Казвате: ще влезем, ами ако не можем да излезем? Това е ваша работа. Ако не искате да влезете през вратата, която ви показвам, останете у дома си. От време на време ще ви посещавам да ви видя какво правите в домовете си. Щом ме видите, ще почнете да се оплаквате, че не сте разположени. Щом не сте разположени, излезте вън на чист въздух. Ще се простудим. Останете тогава в стаите си. Отворете поне прозорците. Страх ни от течение. Тогава стойте си с затворени прозорци, но знайте, че ще боледувате. Други пък се страхуват да излязат от къщата си, да не ги обере някой. Щом ги е страх от крадци, нека останат в къщите си да ги пазят. И при това положение те са осъдени на заболявания. Който живее във великия закон на любовта, той свободно излиза от тялото си, не се страхува, че ще го оберат. Тялото му остава невидимо. Адептите знаят изкуството да излизат от тялото си, когато пожелаят. Те отиват на различни места, обикалят из пространството, а тялото си оставят на някой брат да го пази. От религиозна гледна точка, човек не може да се нарече вярващ, докато поне веднъж не е излизал от тялото си и с духовното си тяло се качи в разумният свят, да се свърже с възвишените и разумни същества. Това значи да направи човек съзнателна връзка между душата и Бога. Докато търси Бога във физическото си тяло, човек никога не може да го намери. Казано е в писанието: когато се молиш, скрий се в тайната си стаичка. Тайната стаичка, това е духовното тяло на човека. Само там човек ще намери Бога, ангелите и църквата. Някой мисли, че като погледне нагоре, той се е свързал с Бога. Това не е никаква връзка. За да се свърши с възвишеният свят, погледът на човека трябва да претърпи две пречупвания. Едното вътрешно пречупване към своята душа и едно пречупване нагоре към Бога. Съвременните хора се страхуват от духовни работи. Щом чуят да им се говори за духовния свят, някои си мислят, че ще стане нещо с тях, ще полудеят или ще ги обсебят. Едно трябва да знаете: никой не може да обсеби човека, ако той не е в съгласие с този, който го обсебва. Никой никого не може да обере, ако човек не става съдружник с крадеца. Никакви договори за заеми с никого не правете. Нито взимайте пари на заем, нито давайте. Когато предприема нещо за себе си или за другите, човек трябва да бъде щедър. Ако си купува дреха, тя трябва да бъде от най-хубава материя, изработена от най-добрия шивач. Ако завързва приятелство с някого, човек трябва да е готов да му даде нещо ценно от себе си. Приятелство или познанство започва всяко даване. Ето, като е направил връзка с човека, Бог му е дал най-ценното – живота. С какво ще отговори човека срещу това, което е получил от Бога? Ще кажете, че сте бедни, невежи, слаби. Това не е истина. Бог е направил човека по образ и подобие свое. И след всичко това, той се осмелява да казва, че е беден. Човек трябва да знае истината. Той е получил най-голямото благо – живота, който не се откупва и с най-голяма цена. В бъдеще, върху живота, като върху почва, ще израстат още много блага. Като знае това, човек трябва всеки момент да слави Бога в себе си. Мнозина се запитват в кой Господ трябва да вярват. Ще вярваш в този Господ, който ти е дал най-ценното нещо – живота. Някои ще ти казват, че си заблуден, като вярваш Бога, че от тебе човек няма да излезе, че ще пропаднеш, ще се намериш в ада между дяволите. Каквото да ти казват, ти трябва да вярваш Господа, който ти е дал живот, и от нищо да не се страхуваш. И в ада да влезеш, щом си с Бога, няма нищо страшно. Дето е Бог, там дяволи не съществуват. Когато човек не вярва и не люби, тогава идат дяволите. Съвременните хора говорят за ад и за рай, без да знаят, че те сами са създали ада и рая. Мъжете и жените са огнярите в ада. Те сами подклаждат огъня в ада и сами се пекат на този огън. Земята е и адът, и раят. По-страшен ад от този, който съществува на земята, няма. Хората сами са се втълпили в умовете си и мисълта зада за вечното мъчение и мислят, че по този начин ще се изправят. Ето, 8000 години вече са се изминали от как светът съществува, но въпреки това страданията и мъченията не са изчезнали. Хората ще се изправят и страданията ще изчезнат, когато всички осъзнаят, че животът е произлязъл от Бога. Щом осъзнаят това, те ще използват живота разумно. Лош човек е онзи, който пази своя живот, а отнема живота на другите хора. Лош човек е онзи, който, като има пари за живеене, отнема средствата на другите хора, които, като него, имат право да живеят. Ще кажете, че някой, че не може да живее с 1000-2000 лева, че не иска да бъде сиромах. Той сам си е внушил, че е сиромах. Щом има живот, най-ценното нещо, никой човек не може да бъде сиромах. За Христа казват, че бил сиромах. Не, Христос беше богат. Той разполагаше с големи знания. Как ще си обясните факта, че той можа да нахрани 5000 народ с 5 хляба? Различни обяснения са дадени за тези хлябове. Според някои, 5-те хляба са били големи като могили. Според други, всеки човек е носил със себе си парче хляб. Затова са стигнали 5 хляба на 5000 души. И едното може да е вярно, и другото. Но най-вероятното е, че Христос имал знания, каквито никой човек до сега не е притежавал. Аз зная истината по този въпрос, но не искам сега да я доказвам. Ако съм налял в едно шише чиста, планинска вода и ви казвам, че тази вода е от един извор, който се намира на 5 км от вас, как ще ви докажа това? Който иска да се увери в думите ми, нека отиде до извора и ще разбере, че говоря истината. Който не иска да отиде на извора, нека чака да си изпие водата. Щом си изпразни шишето, аз пак ще отида на извора да го напълня. Делата Божии. Само онзи може да върши делата Божии, който се е освободил от своите заблуждения и се е домогнал до вътрешните, основни положения на живота. Опасно е да не дойде човек до пасивни положения в живота, които ще го отдалечат от Бога. Например, ако приятелят ти дойде при тебе и те намери в пасивно състояние към него, т.е. не се интересуваш от него, не влизаш в положението му, той започва да се отдалечава от тебе. Всяко безразличие в отношенията на хората става причина да се отдалечават едни от други. Същото отдалечаване се явява между човека и Бога. Започне ли да мисли, че светът не е създаден както трябва, че хората са на крив път, човек сам се отдалечава от първата причина на нещата. Отдалечил ли се от първоисточника на живота, човек се лишава от великите блага на Бога. И да ги получи, той не може да ги оцени, не може разумно да ги използва. Какво по-голямо благо може да иска човек от любовта, която му е дадена? Въпреки това, малцина разбират и оценяват любовта. И за това, често слушате хората да казват, че никой не ги обича. Виждате как родителите обичат сина си и дъщеря си, но те не ценят тяхната любов и казват, няма кой да ни обича. И за да намерят някой да ги обича, те се влюбят в някоя мома или в някой момък и се оженват. Като се оженят, тогава виждат, че са излъгали. Дойдат ли до любовта, всички хора се лъжат, и обикновени, и учени. Един виден английски реформатор, проповедник в една методическа църква в Англия, се оженил за една добра християнка от неговата църква, но на третия ден след женитбата си казал: не струва човек да се жени. Наистина, да се ожени един реформатор, това значи да направи една голяма грешка в живота си. Когато създаде първият човек, Бог го постави в райската градина, да живее между растенията и животните, като техен господар, и да ги изучава. Той скри жената в Адам, да не би, като излезе вън от него, да направи някаква пакост. Но Адам не се задоволи от това. Той пожела да има другарка, както всички животни, и Бог задоволи желанието му. Той извади жената от него и я нарече Ева. Красива беше другарката на Адам. Когато магарето видяло за пръв път Ева, извикало от захлас и удивление. Много красива била Ева. Със своето извикване, магарето искало да предупреди господаря си да бъде внимателен с Ева. да не стане причина да направи тя някаква пакост. Същевременно, магарето виждало някакъв недостатък в мъжа. От този момент Ева намразила магарето и карала Адам да го бие. Тази е причината, поради която и до днес още магарето реве. Със своя рев той иска да каже на хората, че всеки, който казва истината, ще бъде бит. Голям философ е магарето. За магарето си се казва, че в далечно минало е било голям философ. Мак Хаха Рец. По това време му била дадена една голяма задача за разрешаване. Като не могло да разреши задачата си, той изгубил философските си способности и останал обикновено животно – магаре. Сегашните философи и мъдреци трябва да изправят отношенията си към жената. Повечето философи, учени, поети казват, че мозъкът на жената тежал по-малко от този на мъжа, че чувствата и били неустойчиви, че тя била глупава и така нататък. Чудно нещо. Жената ражда деца, с което поддържа цялото човечество, а въпреки това я считат по-долностояща и по-глупава от мъжа. За да имате ясна представа за жената, вие не трябва да я разглеждате отделно, като единица, но я разглеждате като същина в нейната целокупност. Мощно, велико нещо е жената в природата. Извадите ли женския принцип от живота, веднага ще дойде смъртта. Женският елемент или женският принцип е носител на живота. Този елемент е влязъл в битието още при създаването му. Значи, жената е влязла в живота още в момента, когато е започнал да се проявява. От този момент тя е влязла и във всички живи същества, от най-малките до човека. Като знаете това, не отделяйте жената от живота, т.е. любовта от живота. Жената символизира любовта. Днес ние виждаме жената в изопачена форма. С изопачаване на човешкия живот се е изопачила и жената. Днес под понятието жена разбират нещо съвършенно различно от първоначалното понятие. Всъщност, под понятието жена разбираме същество, което може да роди най-красивата форма. Същество, което може да произведе най-голямата сила. Същество, което може да изяви най-великата интелигентност. След всичко това, слушайте някои хора да казват, че не искат да бъдат жени. Коя ли жена е истинска жена? Аз бих желал всички хора да са жени. Под думата жена аз разбирам непроявената любов, която днес е в състояние на дете, в процес на развитие. Под думата мъж разбирам проявената любов, която се намира вече в своята възмъжалост. С другими думи казано, жената е любовта в своето детинско състояние. Мъжът е мъдростта, т.е. старият, мъдър човек. Детето носи в себе си своите заложби, които ще дадат резултат в бъдеще. Майката и бащата са проводници на тия заложби, които детето крие в себе си. Сами по себе си, майката и бащата не са онази майка и онзи баща, които създават нещата. Те само раждат, а друг създава и твори. Сега, като изнасям тия нови понятия, аз не искам непременно да вярвате в тях. Аз искам само да ви покажа къде е изворът на нещата. Вие сами ще почерпите от водата на този извор, ще я опитате и ще се произнесете за нейният вкус и чистота. Всеки носи в себе си онзи вътрешен авторитет, чрез който познава истината. Лошо е, когато човек признава този авторитет само в себе си, но не и в другите. Човек трябва да признае този авторитет във всички. И тогава казвам, всички хора познават истината, всички хора могат да обичат. Няма по-велико нещо за човека от това да обича, да люби. Това е привилегия за човека главно. Животните могат да чувстват, а на човека е дадена възможност да обича. Как трябва да обича човек? Той трябва да обича детето като дете, младата мума като млада мума, възрастния като възрастен и така нататък. Какво значи да обичате младата мума като млада мума? Обичайте младата мума, както добрата градинарка обича светята си. Тя не ги къса, не ги държи в ръцете си да увехнат, но всяка сутрин ги полива и разкопава. Благодарение на нейните грижи, от ден на ден те стават по-красиви, по-благородни и с по-голямо благоухание. Ако влезеш в един дом като приятел, вложи своята любов във всички членове на дома, така, че работите им да тръгнат напред. Ако са били сиромаси, да забогатеят. Ако са били болни, да оздравеят. В който дом влезе, любовта всякога носи своето благоволение. Срещнете ли живо същество в гората, колкото да е хищно и свирепо, не бягайте от него. Бягате ли? Това показва, че нямате любов. Ако бягате, вие по нищо не се различавате от животните, и животните бягат, и те се страхуват. Срещнете ли млада мума в гората, и от нея не бягайте. Услужете й, поклонете й се, и след това си заминете. Оставете в ума и мисълта, че брат е срещнал гората, а не звяр, от когото да бяга и да се страхува. Един ден срещнах заев в гората. Като чу стъпки, той веднага подскочи и избяга. Аз направих опит да го успокоя и отправих мисълта си към съзнанието му. Защо бягаш? Защо се страхуваш? Не мисли, че имам лоши намерения към тебе. Аз продължавам навътре в гората и виждам същият заек на пътя ми, легнал на земята и ме гледа право в очите. Приближих се до него, помилва го, но той не трепна. Казвам му, от тебе ще излезе нещо. Ти имаш условия да се развиваш. Може да ви се вижда това невъзможно, но факт е, който носи любовта в себе си, той може да внесе спокойствие във всички живи същества. Казано е в писанието, невъзможните неща за човека са възможни за Бога. Човек трябва да има будно съзнание, да определи отношенията си към Бога. Щом отношенията му към Бога са правилни, те ще бъдат правилни и към всички живи същества. Носете в себе си мисълта, че животът, който ви е даден, е най-великото благо за вас. Бог ви се изявява именно чрез живота. Но като не разбирате това, вие търсите Бога вън от себе си. Ако до сега не сте познали и намерили Бога, никога няма да го познаете и намерите. Преди 2000 години Христос дойде на земята, но хората не го познаха. Днес го очакват пак да дойде по особен начин, но и да дойде, те няма да го познаят. Христос е дошъл вече на земята. Той е вътре в човека, но малцина го познават. Те искат да го видят отвън, велик и мощен. Те не подозират, че Христос се е скрил дълбоко някъде в човека и може да го види само онзи, който се е свързал с него. Божественото начало в човека не е нищо друго, освен Бог, Христос, който чака своето време да се прояви. Докато не даде път на това начало в себе си, човек никога няма да познае нито Бога, нито Христа. Като не разбират цената на божественото в себе си, някои хора несъзнателно го убиват и после се чудят, защо работите им не вървят добре. Съвременните хора се запитват, трябва ли да съществува войната или не. Този въпрос може да се реши от всички народи. Нека всички народи изпратят свои представители, всички да изкажат мнението си. База за разрешението на този въпрос е животът. Всеки трябва да се запита, има ли право да отнеме живота на своя ближен или на кое да е същество. Животът е най-великото благо, което Бог е вложил в човека и във всички живи същества. Следователно, никое друго същество, било на земята или на небето, няма право да отнема това, което сам не е дал, тъй щото, който се осмели да отнеме това благо от човека, той носи отговорност. Като говоря за живота, като велико благо, имам предвид божествения живот в човека, а не онзи грешен, изопачен човешки живот. Каквото срещна на пътя си, растение, дърво, птица, животно, човек, радвам се на всичко, защото във всичко живее, тече онзи божествен живот, който тече и в мене. Всяко живо същество, колкото малко да е, представя част от великия божествен организъм. Като мисли така, човек ще реформира своите възгледи за нещата и сам ще си отговори на всички въпроси, които го занимават и които представят противоречие за него. Като разсъждавате правилно, вие ще можете да отделите безграничното от граничното и да познаете Бога и Христа. Казано е в писанието, това е живот вечен, да познаят тебе единаго, истинаго Бога. С други думи казано, това е живот вечен, да позная живота, който е вложен в мен, както и онова, което поддържа този живот. Онова начало, което поддържа живота, е Божията мъдрост. Ако мъдростта не беше в живота, той отдавна би бил унищожен. Какво по-страшно нещо търсите от омразата? Омразата е в състояние да унищожи човека. Омразата се обезсилва благодарение на мъдростта. Обаче, ако омразата вземе големи размери, човек ще дойде до състояние на пълно сгъстяване и втвърдяване. В такъв случай, мъдростта се отказва да помага на човека. Тя оставя на него сам да се смекчи. Бог е вложил в човека живота и любовта. И той е длъжен да прояви тази любов, да обича, както Бог обича. От създаването на човека до сега Бог не е престанал да го обича. Следователно, ти ще обичаш, както Бог обича. От теб не се изисква да създаваш някаква голяма вселена. Ти ще създадеш в себе си един малък свят и ще го поддържаш. Не го ли поддържаш? Както Бог поддържа големия свят, ти ще влезеш в разрез с него. Ако ти не обичаш и не поддържаш живота на милиардите същества в себе си, клетките, ти не си в съгласие с Бога. Човек трябва да знае, че всички клетки на тялото му, както и всички негови органи, имат желание да обичат. Като не разбира техните нужди, той им забранява да обичат. Днес им забраняват, утре им забранява, докато един ден всички органи в него се атрофират. И той казва, утвърдих се вече, станах правоверен. Той мисли, че се е утвърдил в идеите си. В такова утвърдяване няма никаква философия, никакво знание. Едно момченце отишло с баща си на църква. То се възхитило от проповедта на пастора, като свърнало дома си, цял ден пяло, скачало. Баща му седял на едно място и гледал детето си, как играе и пее. Детето запитало баща си, татко, ти защо не пееш? Аз съм утвърден вече, отговорил бащата. Не се минало много време, бащата, заедно с детето си, отишли на разходка със своя каприолет. По едно време, конят се спял и не искал да върви. Бащата го ударил няколко пъти с камшика си, но той не мръднал от мястото си. Като гледал какво прави конят, детето казало на баща си: «Татко, конят се е утвърдил». То не разбирало значението на думата «утвърдяване», но все пак вложил в нея свое разбиране. Много от съвременните хора са хора на утвърдените идеи и вярвания, но въпреки това работата им не вървят. В Бога вярват, за любовта говорят, върху научни въпроси спорят, но животът им пак не се нарежда, както разбират. Какво показва това? Стари са техните идеи и трябва да се изменят. Каквото да говорят, както да разсъждават, старото си е старо, никаква критика не издържа. Ако човек не може да познае Бога в себе си, в своя живот, и отвън няма да го познае. Ако не може да го познае в малкото, в голямото още по-мъчно може да го познае. Истинския живот започва с изучаване на малките величини. Като развива и възпитава физическото си тяло, човек трябва да направи също и с духовното си тяло. Съвременните хора се намират пред една велика задача, която трябва да решат правилно. Те се намират в положението на излюпено още пиле, което се приготвя за новите условия на живота. Нов живот, нови условия очакват човека. Той трябва да бъде готов за тия условия. Като минава от преходните в постоянните условия, каквито новият живот носи, човек трябва да разполага с нови органи. Апостол Павел казва, че ще дойде ден, когато човек ще бъде грабнат във въздуха. Това ще стане всеки човек при преминаването му от преходните условия в условията на новия живот. Ако това стане буквално, човек ще се намери в ужасно положение. Какво по-страшно положение от това да увиснеш във въздуха без основа под краката си? Само онзи може да увисне във въздуха, на когото разбиранията са преходни, без никаква основа. За да не се намери в това положение, човек трябва коренно да измени своите възгледи за живота, да ги пригоди към новия живот. Не се ли пригоди към новите условия на живота, човек ще се лиши от всички блага, които новото носи със себе си. Христос казва: «Не наливайте ново вино в стари мехове». Старите мехове, старите съдове не издържат на изобилието на новия живот. Ако работите съзнателно върху себе си, вие ще се ползвате от благата на новия живот. Казано е в писанието: «Старото отминава вече». Значи, старото тяло ще се замести с ново. Сега се строи ново тяло. Дрехарът не се запълни вече с нови дрехи за новото тяло на човека. За всеки човек е определен по един нов костюм. Преди да се облече с този костюм, човек трябва да се измие, изчисти, да няма никаква кал и нечистотия вън и вътре в тялото си. Човек трябва да бъде абсолютно чист. Чистотата подразбира здраве. Само чистият човек може да бъде здрав. Пречистването и приготвянето на човека за дрехата на новия живот става на земята. Щом облече новата си дреха, той минава вече в нова фаза на живота. Щом влезе в новата фаза на живота, човек коренно себе доизменил. За това състояние на човек апостол Павел казва: «Ние няма да умрем, но ще се изменим». Новият живот изисква готови хора. Те не се приготвят с говорене. В камерите говорят, на площадите говорят, в църквите говорят, но хората не са се изменили, нито светът се е оправил. Човечеството е минало през хиляди войни, но и те не са оправили света. Хиляди и милиони хора се раждат и умират, но светът още не е оправен. Днес семействата, майката и бащата играят важна роля. В бъдеще само майката ще играе роля в семейството, а бащата ще бъде далеч някъде. С други думи казано, майката ще работи отвън, бащата отвътре, а детето ще бъде между тях. Днес майката е отвън, бащата отвън, детето отвън и животът не върви хармонично. За да тъчете, нужни са две кросна. Едното долу, другото горе. Платното върви между две кросна. Само по този начин животът, като платно, ще се тъче. Както и да се говори, хората не могат да си обяснат как може бащата да работи вътре в сина си, а майката отвън. За да разберат тази истина, хората искат доказателства. Никодим, като съвременните хора, не разбра думите на Христа, който казваше: ако не се роди изново, човек не може да влезе в Царството Божие. Той запита Христа: как е възможно стар човек да се роди изново? Христос му отговори: ти си учител Израилев, учиш хората, как не можеш да разбереш тия елементарни работи? Има нов начин, по който човек може да се роди изново. Новораждането е вътрешен процес. Когато човек мисли за някого, това показва, че е влязъл в главата му. Това е най-доброто посещение. Не е нужно по външен начин да се посещават хората. Външното ръкуване не означава още истинско поздравяване. Човек може да носи някого в главата и в сърцето си, постоянно да мисли за него, без да се ръкува. Това значи посещение по духовен начин. Как ще приемете Христа и как ще го посетите, това зависи от вашето разбиране. Едно е важно. Докато човек не познае Христа отвътре, отвън само никога няма да го разбере. Един благочестив калугер ходил на Атонския манастир. На връщане той се отбил в дома на един свещеник в Нови пазар да си почине. Като тръгнал да си отива, калугерът помолил свещеника да му даде една малка сума за път да не ходи пеш. Свещеникът му казал, че нямал пари и после добавил: можеш да си отидеш пеш. Като нямаш пари, пеш можеш да ходиш. Като разправяше тази случка, аз казах на свещеника: знаеш ли, че този калугер беше Христос? Право ли говориш или ме изпитваш? И те изпитвам, и истината ти говоря. Ако знаех, че калугерът е Христос, щях да го настигна да му дам пари за път, да не ходи пеш. Всеки човек трябва да познава делата Божии, защото те крият известна сила в себе си. Къде се проявяват делата Божии? В живота. Ето защо човек трябва да си изработи нов мироглед за живота, нови отношения към всички живи същества, отношения на зачитане на Божественото в тях. Срещнете ли един човек, вие трябва да имате към него специфично отношение на уважение и почитание, вън от неговата личност. За да изработи нов мироглед за живота, човек трябва да се вглежда в своите прояви, своите слабости и да се изправя. Като работи върху себе си, човек може да се самовъзпитава. Така той може да си изработи нови методи за придобиване знания и изкуства. Така само той ще разбере какво представя истинската поезия. Без любов никаква поезия не съществува. Лесно е да се каже: повярвай и всичко, което желаеш, ще придобиеш. Ти не можеш да вярваш, докато не обичаш. Ти не можеш да се надяваш, докато не обичаш. Вярата определя качеството на твоята любов, Надеждата определя качеството на твоята вяра. Любовта определя качеството на твоя ум. Колкото повече любов имаш, толкова по-големи знания и сила ще имаш. Любовта подхранва Божественото, което помага за проява на всички дарби в човека. И тъй, задачата на човека е да изучава и прилага любовта като проява на Бога. Когато човек даде ход на тази любов в себе си, всички болести, противоречия, недоразумения ще изчезнат. Любовта стопява всичко. Тя се проявява като импулс, като светлина на ума и съзнанието на човека. Любовта внася светлина в човешкия ум, топлина в сърцето му и сила във волята му. За такъв човек се казва, че е вдъхновен. Като знаете това, никога не препятствайте на Бога в себе си да се прояви. Той се проявява чрез вашите добри мисли, чувства и постъпки. Ако не можете да направите едно добро, оставете поне мисълта за доброто да мине през вас, за да приеме друг някой, който ще направи доброто вместо вас. Ако минете покрай някой просек и нямате възможност да му помогнете, мислено по него изпратете едно добро желание, да му се помогне по някакъв начин. Колкото хора минат след вас, те ще възприемат вашето добро желание и всеки ще тури в чиниха да му някаква сума. Обаче, ако вие не му изпратите едно добро желание, всички хора ще минават и заминават, без да му помогнат. Помнете, че колкото малък да е човек, все пак в известно отношение той е фактор. Човек едновременно отваря и затваря вратата на Царството Божие. Казано е в писанието: вие взехте ключовете на Царството Божие и нито вие влизате вътре, нито другите оставате да влязат. Всеки човек има ключ за вратата на Царството Божие, но държи заключената вратата и не пуща Бога да работи в него. Всеки човек сам трябва да отключи вратата на своето сърце, т.е. на Царството Божие в себе си, и да пусне Бога вътре да работи. Иска ли да се преобрази, човек не трябва да противодейства на Божественото в себе си. Той трябва да стане едно с него. Не направи ли това, никой не може да дойде отвън да го спаси. Като срещна човек, в когото Божественото работи, хората започват да се съмняват в него и го разпитват откъде е дошъл, кой го е изпратил, какви са майка му и баща му и така нататък. Това са стари приеми. Искате ли да знаете дали даден човек е проводник на Божията любов? Вижте, носи ли той живот за себе си и за своите ближни? Едно от качеството на реалността е, че тя носи живот. Дето има живот, там има радост и веселие. Тази радост иде отвътре, а не отвън. Хората стават весели и от бурето с вино, но това веселие е временно. Божественото носи истинската радост и веселие. Започнат ли хората да се веселят от присъствието на Божественото, музикантите ще дойдат. Тогава всички хора ще пеят, ще играят и ще се веселят в името Божие. Има ли нещо лошо в тази игра? Когато човек играе, когато се радва и весели пред Бога, той е на прав път. Казано е в писанието: радвайте се и веселете се в Господа. Когато Божественото в човека се появява, никаква критика не се допуска. Не критикувайте Божественото нито в себе си, нито в ближните си. Когато сте пред Божественото, всички трябва да мълчите и да се учите. Божественото твори и раздава своите творения на уния, които са готови за тях. Божественото приготвя вече нови дрехи за всички, които са готови да ликвидират със старите. Сегашните хора се страхуват от новото, да не би, като го приемат, да умрат. Новото носи живот, а не смърт. Влезли в новия живот, и като умира, и като оживява, човек трябва да държи съзнанието си будно, да не става никакво прекъсване на съзнанието му. Човек трябва съзнателно да умира и да оживява, да осиромашава и забогатява. Осиромаше ли, той трябва да каже като Йов: Бог даде, Бог взе. През каквито промени да минава, човек трябва да бъде буден, да се ползува от тях, без да се обесърчава. При всички случаи на живота си, човек трябва да се държи за любовта и да знае, че тя не може да бъде нито нито свята, нито грешна, нито умна, нито глупава. Тя е над всичко. Тя управлява света. Сега вие ме слушате и си мислите: искаме да чуем нещо ново, да се освободим от страданията. Няма защо да чакате помощ отвън. Вие сами може да си помогнете да се освободите от своите мъчноти и страдания. Очаквате ли на хората, тоягата ще се стовари върху гърба ви. Двама просеци, единият сляп с двете си очи, а другият сляп с едното си око и куц с единият си крак, тръгнали от село на село да просят. Те отишли в дома на един селянин да искат хляб, пари, дрехи. Селянинът казал: ще ви дам каквото искате, но понеже имам много работа, помогнете ми малко. Не можем. Ние искаме до вечерта да обиколим още няколко села. Чакайте тогава, аз ще ви дам добър урок. Той взел тояга да си върка и започнал да налага по гърбовете. Просиците забравили своите недостатъци и веднага хукнали да бягат. Восъкът, с който залепили очите си, паднал на земята и те прогледнали, а куцът веднага оздравял. Стои селянин след това и си казва: наистина, Христос отвори очите на един сляп, а пък аз отворих очите на двама слепи. Казвам, човек е дошъл на земята да учи, а не да играе ролята на просяк, да залепва очите си с восък и да превързва крака си, да минава за куц. И края ли чужда роля, тоягата ще стовари върху гърба му. И тогава, ще не ще, ще прогледа и ще проходи. Като ученици, вие трябва да се стремите към същественото, което освещава нещата. Това е божественият живот във вас. Разчитайте на този живот в себе си, а не на външни неща. Разчитайте на вашето постоянно и неизменно верю, на вашите неизменни отношения към Бога. Разчитайте на чистотата на своята душа. В чистотата, в любовта и във вашите неизменни отношения към Бога се крият методите за подмладяване, възкресение, оживяване, освобождаване и примиряване с Бога. Да приеме човек божественото в себе си, това значи да се домогне до великата истина, която очаква от хиляди години насам. Казано е в писанието: ще изпратя духа си върху вас. Това значи, ще се вселя във вас, за да проявите божественото, което ви е дадено. За да работим делата Божии, това е живот вечен. Като работим делата Божии, ще придобием вечния живот. Като придобием вечния живот, ще познаем единнаго, истиннаго Бога. Беседа от учителя, държана на 23 февруари 1930 г. София.